fekkene amna yaari séré yu séré ne diw mo jam diw mi ba moko dor mo xam nak day na ci tay la ba lu ci tay way lu ci man don dom séré nañ ko su baba ki fay ko ke ñu ray lu waté rek lol daldi sax dama wax ni ñi waté légui aw bi iqrar al maqtul wala ci saxalu ka ñu ray am dañ ci ak tay aw qata'an wala ci ak jumde manam batay bu fekke ne yaari séré dañu séré ne deg nañu way ji faatu latam yu faatu bu wax ne diw moma def li manam nak mu ci tay manam mu ne itam ci ñaka tay waye ñum degg lo ci aw la miñam batay lool kon benen xeyatu takal la bo xamne ki ni fay ko ge ñu ray bu ñu waté rek dal leen di jox deug deug gi nak moy bu fekke ne ak tay la ñu fayu ci koko bu fekke ne ci ak ñaka tay la jox leen diya da ci tek na suma yata akharu top dana yeex al mawtu fatuga suma yata'akhkharu al-maut mi ngi delu ci wa ka shahidaini bi jurhin aw darbin mutlaqan jojje manam yaari sere bañ sere jam ga wala dor ga bu fekke koko du dat lu tolni bis balu ko op kon lay aajo wat gogu di ci am waye bu fekkon da fatu ci lo xamni yagut matul sa bis kon du aajo wat gogu di ci am bi nga mu jox nak muy aw bi iqrari maqtuli mom faaw dana aajo waat ga mu du ca mëna ñak bu dé waat day wax né moy yok ci mu dana giñ mom aji yeyo deret ja ba kilifa deret ka né lamin darbihi giñane ci ab dorum dong mata la faato wala lamin jarhihi giñane ci ak jawm dong mata la faato bu fekkone nak day bi iqrar al maqtuli mom kon dañuy wat ne la khad jarahahu aw darabahu wala bok sax lamin jarhihi aw darbihi mata motax faraba di waxna wa amma fi shahadati bil iqrar fa yuqsimuna la khad jarahahu aw darabahu wa lamin jarhihi aw darbihi mata wa yaqtasuna fil amdi wa ya'quduna ad-diyata fil qata'i fa in lam yata'akhkhar mawtuhu ففي معاينة الجرح أو الضرب لا قسامة ولهم القصاص في الأمد والدية في القطع وفي الإقرار يقسمون ويقتصون في الأمد ويأخذون الدية في القطع أو بشاهد ولا تشان سيارة بسالك تلولة مطلقا تنم من دي دمي معنى مطلقا موخم أكتايلا موخم تليف الله دخوا احنا بفاكينة ben sere kep mo sere man day jakarlona ak diw mu dem diw mi ba jakarlona ak diw mu dor diw mi sa beut la ci tek mo xam da ca tek ne moko tay mo xam da ca tek ne tay ko waye mom diw momi dal di fatu bi sasa mo tax xanda bëgg wax ne sawaun kana hamdan aw qatan wa hasha ba'dahu wa law akala wa shariba wa takallama leen wé son ñaar sere da ko sere mo ne nak ben sere kep bu sere lolay tam du ko tay don tuma ko te don duma yo xamne dana dal dal ko ke ñu wax ne mo def lolu in sabata dem saxna al maut fatuka in sabata al maut ne ndako delo ci mbollem yi nga wess yep bu ko wax ne yi ñu wess yep bala ci len dom tuma ji waral qasamatu am day fekk mu wirni waji fatuna bu beur da fekk waji fatu goor waye da fekk waji fatu gut ndax xamuñu kon da na wëram du wër kon desu mëna defa kon qasamatu baye nañ loolu ci rek woon watax bo xolé sa bi mëna hadha shartun aamun fi jami'i masail al qasamati thumma innahu ghayru daruri al dhikri iz ma'lumun anna al qasamata la takunu illa ba'da al mawt ñal lo dëru ko ndax xamni ni xassamatu mu bala am koko da faatu defé koko faatu fut mom ken xalaat tu tutu dërum gi ñam dara kon jëru tol mëna ñen sabatu al mawt aw bi iqrar al maqtul wala aji séré séré saxalu kañu ray xam dañ ci tay ana bu fekkene séré ci kenn ke kenn dong la way da wax né man sama bu téwu ci waye diw miñ jam ci bopam ba diw miñ door ci bopam dal ci lamiñum la déggé man kenn la déggé mo wax ci lamiñum né diwuma def ni la tamuy fa tégg na ko wax lolu nénañ kenn koku du ko té don duma way diw momé takna dagam kenn rek séré na né diw mi day deugna ci lamiñum la tamuy fa tu mo wax ni diwuma def ni wa diwuma jam ba diwuma door te bolé ci nak xamna waw da wax ne deugna mo wax ne diw ko def nonu te bam koy wax da ca tek ni kima ko def moko tay moy xamna wa su boba non ko te don duma khasama tan war fofu nam fofu li an adama yu'malu fihi bil lawt wal hamdu lawzun mahdhu bi khilaf al qata فإنه جار مجرى الشهادة على الحاقلة بالديت ولا ينقل عن الشاهد إلا اثنان بخلاف الحمد فإن المنقول عنه إنما طلب حقا لنفسه وهو القصاص وأما الشهادة على قوله قتلني فلان فنص الرواية فيها أنه لا بد من شاهدين كما في التوضيح وابن عرفة فهو مفهوم قوله جرحه أو ضربه والفرق بينهما أن القتل لا يثبت إلا بشاهدين في الحمد والقطع وأما الجرح فيثبت عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بالشاهد واليمين في الحمد وهو إحدى المستحسنات وفي القطع لأنه يؤول إلى المال كإقراره نكي أكسخلم ممكن يري hebi ci iqrarhi da delu ci kañu reete ma ha shahidin and ak sen sere mutlaqan mo xam rañal nañ ak tay bal ñakatay manam batay bu fekkene mom mañu reey yaari sere dañu sere ne mom biñu reey kay iqrarhi da ngay koy jappe ka shahadati shahidaini bi iqraril maqtuli bi anna fulanan qatalahu hamdan aw qatan bu ko defee ma ha shahidin أن مع شهادة شاهد بمهاينة قتل فلان له قتلا مطلقا عن التقييد بحمد أو قطع فيقسم الأولياء ويقتصون في الحمد ويأخذون الدية في القطع معنى بياري سيري سيرين نون دي ديو تقنى جولا من يملاتهم بفاتهم موخنى ديوما جم با ديوما دور تيت تقنى جنة موكا تي با تيوكو لنفون دون ديك mutlo xagn lolay andi xamni yaari sere yi sere nañu mom koko laatu mi faatu waxane ci lamiñum ne jiwuma def li am benen sere nak bo xamni jotti wuti ñom dara ñew sere mom jakarlo ko jakarlo na diw ray ko mo xam dañ ca boole ne ci tay la ba boole wu ci ne boole wu ko ci dañ ci tay fu lañu ci am dal lu ci mën doon mom kilifa yi koke dañ dal li mëna waat ci mu ngi ñi dal di am sañ sañ fayu ci koko ne ko moko tay ak laaj di fekke ne tay ko fi mom yaari sere ño sere waxu ko waji la to bi faatu tu lamiñum ne ci woko jam ba di woko dor waye da ca bol gëna sere nak bu sere on tek ci bëtum jakarlo aw iqraril qatil wala sahlu ajrayja fil qatay ci tayful faqad dong bi shahid andak sen sere batay bu fekke ne ki nga xamne mom mo ray bo wax ci lamiñum ne man ma ray jew mi waye nak da ko teewu de ca boole fil khata ñu do ba nopi nak benen sere dolli ko ci bo xamne mom da jakarlo lool moy bi shahid ay ngay jëlal bi shahid aji ray ji mom mo saxal ne man ma ko ray wax du yalla teewu ko am ben sere bo xamne legi da sere dolli ci ne man ma jakarlo lolo koku dañu bëgg wax ne li waji soxal soxal ci lamb ñam ne man ma ko reey te teyumako mu am ben sere bu jakarlo mom boole ci du te qasamatu war fofu lolu la bëgg leral fofu ali wone lolu limi deug deug nga xamne amna sere bu ko sere ci jakarlo te aji reey ji soxal na it ne mom mo reey te ci ne teyumako du te qasamatu war fofu moy fa yuqsimu al awliya ma'ahu wa yastahiqun ad-diyata fi mali al-muqirri wa waji du wax ni maray ci lam ñam mom dong nak moy fay djéji fofu ndax xéna nako léra ci kanam walna ni la bu féké ray ga da saxé ci lam ñu koko boko waxal bofu mom dong moy fay waye gëri ga mom duñ ci yénu dara bo xolé ad du soxi sax bu lay léral lu waral lolu ajaré ci ni maray am ben séré bu ko jakkar lool ndax lool ma ton na wax ak lutax mu wax lolu wala ad du soxi di waxna bi shahidin ne babu da ay mahna ma ay maha shahidin ala muhayilatil qatl qatan koku fa lawtun aw rekh la fa in lam yakun illa mujarrad iqrarihi bil qatl fa ghayr lawtin ah ana bu fekkone legi wax gam wax ci lam ñam rek ne mako def te teyumako lol dong la aji sere ci amu ci kon du don lawt ويؤخذ بإقراره نك وتكون الدية عليه في ماله دون حاقلته كما تقدم بخالات جبير منال حاسله أنه إذا أقر القاتل أنه قتل قطعا وشهد شاهد على محاينة القتل قطعا كان ذلك لوطا يحلف ولاة الدم معه 50 يمينا ويستحقون الدية وقد يقال لا حاجة لذكر هذا الفرح للاستغناء عنه بقوله سابقا او بشاهد بذلك مطلقا انا بامني او بشاهد بذلك مطلقا ما يسمع لولا دون ما تون واخ لي لانه اذا كان شهاده الواحد بمحاينه الجرح او الضرب لوطا كن فاولى شهادته بمحاينه القتل وقد انضم لذلك اقرار القاتل الا ان يقال نص عليه دفعا للتوهم ان اخذ الديه هنا لا يحتاج لقسامه واحترس بقوله في القطع حما لو أقر القاتل بالقتل حملا فإن استمر على إقراره أو رجح عنه وشهد عليه بذلك الإقرار شاهد لاني فإنه يقتل من غير غزامة وإن رجح عنه وشهد عليه به واحد فهو لوط وإن اختلف ديوتنا شاهداه ياري شيرمية بطلكم منين ممدرجة داه ياري شيرمية ممريغة batala kon munen mom deret ja yaari sere ye sere rey ga bu fekke dañu wote luñ wax bi an qala ahaduhuma dabahahu wa qala al akharu qatalahu bi sayfin kon batala adamu al mashhud bi ndegam ke da wax ndako rendi kene deret jeesu lako rey rendi wuko a suba wa kon neena dañu dak seen sere ñaña ñep ba def dara jeneen wa kal hadli ak niki kenn ku manu faqad dong fi muhayanat al qatl ci jakar log ray ga manam bokku ne ci tumay kenn kep ku manu tax mu faqad mo ci bu genn ku manu tut kenn ku manu dal bu ne dama jakar lo tek ci sa ba jow mi mo ray jow su wa ba jow momi ne mo ray dal ni tak tax kenn ku manu limu set bo wax ko orex lañ koy jappé way fa innahu lawtun فيقسم الاولياء معه ويستحقون الدم على المشهور حاجه كان سيو دال موي كليفاي كانو راي مانا نال دي واديرو فغيني دال دي ام ساني سانيو ديفلنتي كو كيغا خاني مومن تومال تي رايغا اورا هو ولا مو جيسكو يتشحط مي ويقو في دمه تي دراتم والمتهم تكنيو تومال قربه نيك نتي ويتام وخاني تي نيك نتي موم كوكو ني تومال azaru ho jeexit ray ga bu fekke ne waju manu ci da wax ni man day mo mi ni ray dama ko fekk mu wexu dim mi rek la fekk mu den ak mom te dim mi kat boba neexuta setal ndax mi ngi yoru jeesi jeesi ci tak deret wa man dal fekk na dim mi mu wexu ak deretam sango deretam gis na ci wet gi tam dim mi te boba dim mi ngi yoru jeesi ci tak deret ah lolu kon wax ji gëna woor moy loolu ba tay lawtu la aw reex la dal lay takkal diw mo meñu tumal su ba mbokki kañu ray man nañu waat juroof ngi ñi mi xassamatu dal di am sañ sañ ci koga wa wajabat warna mom xassamatu wa in tahaddada ak don te limuna al lawsu reex wa takkalu tumaya neena nak tumay lu bari bari ak mom limu limu du tere xassamatu mu ñu ci ñak du wax ni tumay bari na bari wa doyna sa jaratul ay mbokam di wat akay dam ko wax ni wa jabat qasamatul awliya fi masail al-lawth wa in tahaddada al-lawth كشهادة شاهدين على قول المقتول قتلني فلان وشهادة شاهد آخر أنه رآه يقتله فأفاد بالمبالغة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة يعني بنيار السيريون نحن ندي ديو سيرنا الموخني ديو كري ديو ميدي لاتو مفات نينون ديو مري كنن ديك سيرنا من دي سابر لانج تيك مري كو دي من ديك الوخنغ نياري ريخ نياري تومي جياني جيغ وخن بولنغ نيار waye lolou dutew qasama tu war tutax ñu dëgeeral ko nekkon jëru ngi akay walay sunan hu dëgg mi bok ci aw reex nak wujuduhu amu kañu ray manam nekku kañu ray bi xariyati xawmin ci dëkku aw nit aw darihim wala seen kër manam nak kañu ray nekk ci dëkk sangam wala nekk ci kër diw ñom ba bu jé kër diw ñom tax dal di wax wa dëkk ne len yeena ko ray ba wa kër gëne len yeena ko ray ndax na ci ko ray day dem ba set fo xamne bi ne tuma ken lañu tuma mom mu sanni ko fofu lol motax nak fekk nit ñu ray ko rek ci bëre bu aw nit ba ci dekk aw nit tax ñu dal li wax ñoy ne lañu yena ko def li anna ghaliba anna man qatalahu la yatrukuhu bi mawlihin yujibu wujuduhu bihi ittihamahu bi qatlihi do ko nango baye ci bëre bo xamne tax ñu tuma ko ci faawu ko yobu ci bëre bu defene bu ko fa sanni ken du ko ci do wa mo mere lol lay jëf walaw shahida don te sere won isnani ñaar ni andho naka mom waji qatala rayni jomi wa dakhala mu dug nak mom mom ñu wax ni mo ray fi jamaati ci bir mbolo te mu ne ci ko ci xame ustu li fa kon giñlo kulun kenn ko ne ci mbolo ma xam ci jëru bu kingi wa diitu te diija xale ci war na le ñam ñep ñana mu fekkon ni ñaari sere yi man dañu sere ni jomi mo ray jomi te moko tay djum momay ñu wax nak la dañ ko séré mëna dal li gaaw daw dugg ci mboloma té mënu tuñ ko xamé nak waye mbolom mënañ ko tak né mom ci ñoom ñi la dugg ñoom gënul lé kon dañ wax mboloma kenn ku nekk waat trouf ngeen sétal sa bop né man du man ñoom ñëpp nak buñu waté xamné né kenn la ñoo waye moy ñoo xam kan la ci kon dañ di fay lo dé ñoom ñëpp té xamné ki def mom ñu ci biir kon ñoom ñëpp lañu bokk fay dé ci dog ki tax ñu rafa jëm fuk gi nak moy li anna aymana dami la takunu ila 50 te wal qatilu wahidun minhum fa yahtamilu kullu wahidin an yakuna al qatila so wa wadditu alayhi fi amwalihim ba'da aymanihim bila qasabatin di soxla wo bokki kañ ray mom ci def qasabatu ñoo ñu ñoro wat mim rek ndax amna ko dugut ñom ko xamni mo def ray gi te mënu ko genn ci xamé li anna al bayinata shahidat bil qatl wa kana al ghurm ala jamihim للقطع بكذب احدهم وهو غير معين او حلاما ولا مور كان خامني نكال ردل نوات باتاي بو فكي ني لغي دو واجي راي دوكي سي غير بولوم تو مانيس كو سي خامي بو فكون ني نيب نيو وات كون ني ميمل سا بوب كون نيو نيب ني بوك فاي دي واي بو فكي ني نين ني دانو رغلا وات نين ني نيمي وات كون ني رغلا وات رك ني ورا فاي دي كان نيمي وات موم ген karagala wat ci ñom nak ñom lañu sét ni toll rek ñu bokk fay dooy ji bila qasabat day woné né ni mako waxé won légui awliyaul maqtuli moy kilifa ka ñu ray du ayo ñu def qasamatu ndax ray yoom saxna ba noppi ka ñu ray kay mo dug ci mbolo xamé tuñ ko ay yoom saxna su ko defé wala shay xala man xalafa aw néna nak ba ñeena ñu ñëwé wat ñeena ñu ragala wat ci mbolo ma ñi ñu ñëwé wat dara leen ci wax walam yuhtaj huna ليمين المدهي بحن كل المدها عليه كما هي القاهدة لثبوت القتل بالبينة وإنما وجبت الأيمان لرفع الاحتمال ولا يقتل الناكل لحدم القطع بصدق الحالف وإن انفصلت ديان كتنا بخات ويبو عن قتل ولس من يري ولم يعلم تقنيه القاتل أجريجا فهل نحكم لا قسامة دنجين ولا قودة تدد فينتو مطلقا موخم كان يرين نون دمي هند فلان با اما سيان سيرا سيرين جوري ولدت ما نعم فكيني ام بولو ولا اي بولو اي بولو لن يوخيخ كسين ديغنتي جل لمن ينونو كدوخ سين ديغنتي با يدي منون دال با امجا مدانو فاتو waye nak ñoñu faatu kenn mu tax ni diw mi mo ray diw mi amay storañel ni xadoom dal ni diw mo ray diw waye dal am nañu faatu ca ba xex ba amé kon ñett yo xamna ca ñett do giñ ci mu dawana benn ba da wax ne bu fekkone ni sax ñoñu amna ci ko laatu ni duga faatu neena won damay hinde fulani ba sax ñoñu ñu ray amna ci ko xamne ben séré néna diw ko ray lolu am ci ak lolu bañ ci am ñoo ci am mom dal léegi la khasamata wala qawda moy dokki ñoñu faatu dañ taxaw di waat tu tumal kenn ngi saxal ko dañ fayento ci kenn ni tam lolu mu wax bu ñëk ni xani mutu la xam day tekki na mutu la xam xam taqiyidi bi hadami qawlin qatla damuna hinda fulanin wa hadami shahidin bil qatl ala muhayyin wax bu ñëk ni lolu wax aw wala dañ wax ni kay intajara ndem raflena mom ray ga han tabd metin mo ni su wax ni sa deret ma nga fa diw wa shahidin ak ben sere wax naari mom da wax ne da nga amna ku faatu ci ñoom su fekke kenn ci ñoom bo nga bëgg faatu ni wutoon dere diw moma def ni batay amul ben sere bo xamne sere na ne do ray diw yu yaa dara wu ci wa su baba ko ñoom neena la qasamata wala qawda waye ci ko bo toppé ñoom ci wax mom bu fekke amna ci ko laata muy faatu ñoy won diw ma def ni ba amna séré bu séré ni diw ray diw su baba fa wu mutti ñak qasama ak fayento bo toppé wax ñoo ñoo may wax ñaaral be mom lay wax na ci wax ñoo ñoo fa indi ci da tad miyatun aw shahidun bil qatl fa kun fal qasamatu wal qisas tu bi hadha fassar ibn al qasim qala al imam fi al mudawana wa abqahu ba'dhum ala zahiri wax ñaaral bobu neenañ mom mom la ibn qasim keri wax yi malik ci mudawana te mom moy ngirmi manam mom lay sukkandi ko ci ngirmi jafal bobu wax wax ci digge yi aw hanni shahidi wala burafle ci sere faq dong ta'yilatu moy ñetti de jina ngoko wax ñettel mom da wax ne su fekke ne kuril yoyu jappanti nañ ba am ci ñu daanu bu ci kenn neewon diw ma def li muy dami da fulaan gis ku faale waaye bu fekkee nag am na seere bu seere ne diw moo ray diw nag te seere booyu bokk ca mbooloo moome nga xam ne ñoo doon jàppante waaw kon ñoom nee nañ benn seere boobee dana tax mu di riix mooy mën a mu di tuuma nga xam ne kon xasaamatu dana ca war te bu xasaamatu amee daal di topp ngir la fayantoo ca ka nga xam ne moo def loola wata ho wa hunya tel bi da dem ay la yistaratu tajarudu ani tadmiyati fa yahduru damuhu fekone dami hinde fulan dong la dara jey ner mo fa yahduru damuhu walau qala dami hinde fulan li annahu kana haziman ala qatlihi fala yustankaru kadhibuhu alayhi li yuqtala ba'dahu nena mo min diw ma def li xam nga naran na ray ko bu waxna diw ma def li mo min naran na ray ko ndax dañ ma xexañ ci ngir nono rek kon desu jombulu mos da nga bëgg na ko reena da jek mu fexé nak légui bo xali tax yoré ko gannaaw loolu dina ko ci xamné ni bu jéné loolu mos bu jott kenn koku nak xamné ñoom dañuy wéti duñ faali dañuy xindu fulaan waye nak bu amone séré mom dañuy top séré sa koku mom moy aw aw xani shahidi ñu waxu ñettel be xamu jëk mom da wax ni dal ay nit ñoo xamné ay kurel lañ ñaar balu ko bu dajé jappanté ci kaw nonu ba amuñ ci daanu dal dara yépp day neen rek la qasamata wala qawda té mutul xam day doon ana mo xam amna ci kuna sama dérèt diw ko tour ba amna séré bu séré ngi wéré di yépp dal di ko faalé mom dal dara ci neen rek wax bu ci ñu loolu wax waxu ñaar bu neppé moy ngir mi mom da wax ni bu fekké ni day dégg ñu kenn mu né diw ma ray amul benn séré bu séré ngi wéré diw aw kay fofaade mom la qasamata wala qawda waye bu amone tuddi ni tuba shahi rek yo yar bu ci ben amone rek dina di wara def qasamatu te lol dal di sax waxu ñettal bi nak mom da dak tuddi ni tu shakhal shahid fofu rek mom ta'wilatu wa in ta'awalu dem dañu tawil ba tax ñu xex fa hadarun kon nen la ana bu fekke la tax ñu jappante kenn ku nek da nga defé ni sa nga song sa morom di ko ko ci ak ñëmu yalla ak dëng way da nga défé né dal ki soom di nga ko song lo sañ la melne kurel bi kul bu nek da japp né moromam mo jël alalam wala mo jël suufam kon sañ na wax song ko xex ak mom suma ba na mom bu fekké né songante ba amna ku ci faatu fekké né songante ba amna ku ci faatu suma wa ku faatu itam neen lay doon rek manam ku faatu itam day ñakk dara tam rek ku faatu day ñakk dara tam rek mo la sara di wax naa in ta'awalu ay ta'awala al muqatiluna min al muslimina fi qudumihim al qital ta'wilan yaqtadi jawaz taqatulihim bi sa'mihim manam dal la tax ñu xex dal moy dañu japp ne li jar na xex mom la borom addu so xii di misale mom la misale ka kawniha akhadat malaha wa awladaha wa nahi dhalik melne kuril wi da japp ne kuril bele jël na alalam ak ay doom ba tax na kon sey na xex ak mom bi mel non kon fal maqtul min kulli ta'ifatin hadarun wa law ta'awalat ihda ta'ifatayn فدم المتأولة قصاص والأخرى حذر وأولى ظالمة زحفت على غيرها فدافعوا عن أنفسهم كوك فدم الزاحفة حذر ودم الدافعة قصاص لولا يوخنا لك يخبت بفنا كزاحفة نك أجي صنغ كزاحفة نك كرل بأجي صنغ على دافعة تأجي فببهم تأجي أربهم ana mu fekkone ni ñaari ko ni xex ben ba da japp ni rek mom seyna xex moko tax xex waye du dëng ci mom ba mbewte ko ni bu ci dess nak mom ndewte ko dëng rek moko tax xex waye xamna ni mom mo doon xex su boba ko ni nga xamne xexu ngir bëgg xex da defé ni ci yoon la xexé ku ñu raw ci mom rek dañu ko top bu ci fa woré ñu fayul ko bu ci fa al woré ñu fayul ko ala ko ni nga xamne nak mom ak dëng rek tax na ku ñu raw rek bakkanam neen ci mu tol moy ka zahifatin ala dafiatin zahifatin ci jubbu ay mutahaddiyatin wa maashiyatin li qital ghayriha baghyan bila ta'wil fekke ne ben kurin bi dafa jekki songu morom ma xamna ni mom ak deng rek tax di lim ko songé di japp ni war sañ ko song am japp doone mak bëgg fulam ak faydam rek ñoo tam dal di jëm fek seen bop nga xamni ñoom xex dañu xex bëgg ar seen bop xamne waru ñu fass seen loxo tax ñu ndigal lool do ngol tax xex wa su baba kurel bi nga xamne mo toñ kuñ ci reuy sa bakkan neen la ñak ci dara ñi nga xamne mom ar seen bop liñ taxaw xew fay waye bëgg aw ay taxut wa ñoo ñoom ku ñu reuy ci ñoom rek ñu fayul ko mom lay wax na fa qatl az-zahifati hadarun wa qatl ad-dafihati fiha qisas وهي موم القسامة خمسون جروم فكل يمين عن تنجين لا تدبات قسامة لها بياغ من موم لك جروف إنجليدون فلا يساد عليها ولو كان الأولياء أكثر من خمسين فيحلف خمسون منهم بالقوحة أبو كيلو في يبون جروف كدم جروف لك جيوات كأنه كنا بينجين فأي دتحني أطلق جروف إنجين متوالية تنين أجي تغلو جروف كيري تغلو لحلول بوتخ ki wat lamu wat ñor ko ba fekkene ragal na dal di baye waye wat ni tay doole gi ñu wat le lolou dis ko def way li andahu arhabu wa awqahu fi nafsi ibn marzuq neena lam aqif ala qaid at-tawali li ghayr al-shash wa ibn al-hajib wal musannif ibn marzuq neena waj sen bi talif ak ibn al-hajib ibn shash kep la gis ñu wax bu tawali joju wax ni jëm fi re tegalo tegg ko ci tegalo neena ñoo la ko gis ñu wax ko batton giñu dog manam giñu dog ko xamna nga wat ci xassamatu do jekk ni waxna jor na ne ba sa jor dugul na ne jot nga door li ci ngay suko diko dogu jiw boko ray o dañu dogu batton moy ay qataham wa ya'tamiduna ala dhanni alqawi kama taqaddama waxna ne bu nga ne nga wat watu dogu ñoo bi sa jor dugul rek nga sañ ca watu dogu wa in a'ma ak donte gumbala aw ghaibun wala muy aju faddo neena nak ki nga xamne moy wat donte de gumbay du meuna gis sax ñaka gis ci wuta xam bir bu woor la ba nga man ko wat rekke wo defé nek tontam ñak da fé nek duté deug deug yi woori man na ci am yaqeen ba nga xamné da na ci am ndort lu dul lu mëna waté motax ñak ga tay ray ci waxtu xew xew ray bi am dal ñak ga tay duté mëna wat ci xassamatu bobule té watu battulé do dogo way aw ghaiban hin al qatl li anna al hilma yahsulu bil khabar wa samahi kama yahsulu bil muayanati أولي أنه صلى الله عليه وسلم حربها على من لم يحضر القطع